سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين اللہ ماجھارے مہربان دے نالے ساں شروع الف لام را ہی آیتوں حکمت وارے کتاب جو آہن مانن کے ہی گال عجب میں وجھندی آہے چھا تا منجھاؤن ہک مرد داں وہی موکلیو سوں تا مانن کے دے جار این جن ایمان آدو تن کے خوشخبری دے تا انہن لائے سندن پالن ہار وٹ وڈو مرتبو آہے کافرن چیو تہی پدھرو جادوگر آہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بے شک اوہاں جو پالنہار اوہ اللہ آہے جہیں آسمانن این زمین کے چہن دیہن میں بنایو این وری ارشدان توجہ کیائیں ایہوئی کمن کے رتھین دعا ہے کوئی سفارش کندڑ نہ ہے پر سندس اجازت کھاں پوئی ایہوئی اوہاں جو پالنہار اللہ آہے تہ کرے سندس عبادت کرو پوئی چھو نہ نصیت وٹھند آئیو الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اوہاں مڑنی جو ڈانس موٹن آہے اللہ جو انجام سچو آہے ایہوئی پہریوں بھی بنائیں دو آہے وریب کھین ہن لائے موٹائے بنائیں دو تا جن ایمان آن دو این چنگا کم کیا تن کی انصاف اساں بدلو دی این جن نمنو تن لائے ٹہکندڑ پانی این لکھو اندر عذاب انہیں کرے آہے جو کفر کیو ہواؤں هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وہ اللہ آہے جہیں سج کے چمکندر این چند کے روشن کیو این ان چند جو منزلوں ہن لائے مقرر کیوں تاہیں ورہن جو گانے تو این حساب جانو اللہ ایہو سچ کھان سوائے نہ بنایو آہے جاندر قوم لائے کھولے نشانیوں بیان کندو آہے بے شک رات این لیہیں جے پھیر گھیر میں این اللہ جے کی آسمانن این زمین میں بنایو تہ میں پرہیزگار قوم لائے ضرور نشانیوں آہن. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بے شک جے کی اساں جے ملن جو آسرو نتا رکھن ऐं दुनिया जी हयाती साण खु़शि थिया ऐं उन्हीअ सां आरामी थी रहिया ऐं उहे जेकी असांजी आयतुनि खां बेख़बर रहिया इहे जेकी कमाईंदा रहिया तंहिं सबबां उन्हनि जो मकान बाहि आहे. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أي جن منيو أي چنگا کم کیا تن کے سندن پالنہار سندن ایمان سبباں اہرن بشتن دا سدھو رستو ڈیکھاریندو جن جے ہیٹھاں نعمتن وارن باغن میں واہیوں وہندیوں آہن. منجن سندن دعا ہی آہے تا اے اللہ تو کھے پاکائی جگائے اے منجن سندن آدھر بھاو سلام آہے اے سندن پوئیں دعا ہی آہے تا سب سارا جہانن جے پالنہار اللہ کھے جگائے. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ऐं जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि लाइ मदाई जल्द मोकिले हा जहिड़ो उहे पंहिंजी चङाई जल्द घुरंदा आहिनि त संदन ठहिरायल मुदत उन्हनि लाइ पूरी कई वञे हा पोइ जेकी असांजे मिलण जी उमीद न रखंदा आहिनि तिन खे संदन गुमराहीअ में हैरान छॾींदा आहियूं ऐं जंहिं महिल माण्हूअ खे को डुख पहुचंदो आहे त पंहिंजे पासे भर वेठे या बीठे असां खे सॾींदो आहे पोइ जंहिं महिल खाऊं संदसि डुख लाहींदा आहियूं त उन वक़्तु अहिड़े वेसारे में पइजी हलियो वेंदो आहे जो जनक खेस जा ओखाई पहुती हुई तंहिंजे लाहिण लाइ असां खे सॼो ई न हुआई अहिड़ी तरह हद खां लंघंदड़ जेकी कंदा आहिनि सो उन्हनि लाइ सींगारियो वियो आहे ऐं बेशक अव्हां खां अॻु घणनि क़ौमनि वारनि जॾहिं ज़ुल्म कयो त खेन हलाक कयो अथऊं ऐं वटनि संदनि पैगम्बर चिटनि मौजज़नि सां आया ऐं अहिड़ा न हुआ जो ईमान आणीन अहिड़ी तरह ॾोहारण क़ौम खे सज़ा ॾींदा आहियूं वरी खाऊं पोइ मुल्क में अव्हां खे संदनि जॻहियुनि ते विहारियोसूं त अव्हीं कहिड़ी तरह कमु करियो था وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ऐं जॾहिं असां जूं चिटियूं आयतूं खेन पढ़ी ॿुधाइबियूं आहिनि त जेकी असां जे मिलण जी उमीद न रखंदा आहिनि से चवंदा आहिनि त हिन खां सवाइ ॿियो क़ुरान आण या खेस मटाए चओ त पंहिंजे तरफ़ां इन जे मटाइण जो मूंखे इख़्तियार कोन्हे जेकी मूंखे वही कयो वेंदो आहे तंहिं खां सवाइ ॿिए कंहिंजी ताबेदारी न कंदो आहियां बेशक आऊं जेकॾहिं पंहिंजे पालणहार जी नाफ़रमानी कयां त वॾे ॾींहं जे अज़ाब खां डिॼां थो चओ त जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त आऊं उन क़ुरान खे अव्हां ते न पढ़ां हा ऐं न की अल्लाह उन सां अव्हां खे ॼाणे हा बेशक आऊं अव्हां में हिन खां अॻु सॼी ॼमार रहियसि त न पढ़ियुमि पोइ छो नथा समझो पोइ उन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे जो अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहे या संदसि आयतुनि खे कूड़ ॼाणे सच आहे त ॾोहारी नाकाम थींदा ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون اللہ کان سوائے جن کے پوجیندا ہن سے نکی کھین دکھ پہنچائندا ہن نکی کھین سکھ پہنچائندا ہن چوندا ہن تہی اللہ وٹ اساں جا شفاعت کندڑا ہن چو تامی اللہ کے اہڑی شے بابت چتائندا ہو چھا جے کا شے ہو نکی آسمانن میں نکی زمین میں جان دو آہے وہ پاک آہے جن شے کے سان شریک کندا ہو تنکھا وہ متھاؤں آہے اصل مانو ہک ٹولی کا سوائے نہ ہوا پوئے اختلاف کیاؤں جے کدیں تجھے پالن ہار جو حکم اگ تھیل نہ ہوجے ہا تے جن گال بابت اختلاف کن تھا تہ جو سندن وچ میں فیصلو پورو کیو ونجے ہا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين سندن پالن ہار کھان متس کو موجزو چھو نہ لاتھو ویو آہے چو تا گجھ جی خبر اللہ کھے ہی آہے پوئے انتظار کرو آن با اوہاں سا گڑ انتظار کندڑ آیا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ۽ جڏهن ماڻهن کي اوکائي پهچڻ کان پوءِ پنهنجي باج سان سُک جو مزو چکھائيندا آهيون ت اتي جو اتي انهن کي اسان جي آيتن ۾ بدگمانيون ٿينديون آهن چئو ت الله ان دوکھے جي سزا ڏيئڻ ۾ ڏاڍو تڪڙو آهي بے شک جيڪي اوهين بُڇڙيون رٿون ڪندا آهيو سي اسان جا ملائڪ لکھندا آهن اهو الله آهي جو اوهان کي بر ۽ دريان ۾ گھمائيندو آهي ايتري تائين جو جڏهن ٻيڙين ۾ هوندا آهيو ۽ اهي پاتڙين سميت سڻان وان سان هلنديون آهن ۽ انهن سان سرحا ٿيندا آهن ت اوچتو کين اڻاو واءُ پهچندو آهي ऐं खेन चौधारी लहर ईंदी आहे ऐं भाईंदा आहिनि त बेशक उहा खेन वेढ़े वई त अल्लाह जी इबादत में सचाईअ वारा थी खेसि सॾींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त जेकॾहिं हिन ओखाई खां असांखे बचाई त ज़रूर शुक्राने कंदड़नि मां थींदासूं पोइ जंहिं महिल खेन छॾाई आई त उते जो उते मुल्क में नाहक शरारत कंदा आहिनि ऐं माण्हू अव्हां जूं शरारतूं अव्हां ते ई आहिनि हीअ दुनिया जी हयाती जो फ़ाइदो वठो वरी अव्हां जो मोटण असां ॾांहुं आहे पोइ जेकी कंदा आहियो तंहिंजी अव्हां खे सुध ॾींदासूं दुनिया जी हयातीअ जो मिसाल रुगो उन्हीअ पाणीअ वांगुरु आहे जंहिंखे आसमान खां वसायोसूं पोइ साणस ज़मीन जा उहे ओभड़ रलिया मिलिया जिन मां माण्हू ऐं ढोर खाईंदा आहिनि एतिरे ताईं जो जंहिं महल ज़मीन पंहिंजी सावक वरती ऐं सींगारी ऐं संदसि रहण वारनि भायो त पाण मथसि वस वारा आहिनि तंहिं महिल ओचितो उन खे राति जो या ॾींहं जो असांजो हुकुम पहुतो पोइ उन खे लुड़ियल यानी सफ़ा नास करे छॾियोसूं ॼण काल्ह ई न हुई अहिड़ी तरह समझंदड़ कौम लाइ खोले निशानियूं बयान कंदा आहियूं वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ऐं अल्लाह सलामतीअ जे घर ॾांहुं सॾींदो आहे ऐं जंहिंखे वणेसि तंहिंखे सिधी वाट ॾांहुं हिदायत कंदो आहे जिन चङाई कई तिन लाइ ओहिड़ी चङाई ऐं बल्कि वधीक आहे ऐं संदन मुंहं खे न की का रुसवाई ऐं न की ख़्वारी वेढ़ींदी इहे बेहती आहिनि उहे मंझि सदाई रहण वारा आहिनि ऐं जिन बुछड़ाई कमाई तिन लाइ उन जहिड़ी बुछड़ाई ऐं खेन ख़्वारी ढकींदी उन्हनि खे अल्लाह जे अज़ाब खां को बचाईंदड़ नाहे ॼण क संदन मुंहं खे ऊंधाई राति मां ज़रो ढकायो वियो आहे उहे दौज़खी आहिनि मंझि सदाई रहण वारा आहिनि ऐं जंहिं ॾींहुं उन्हनि मिड़नी खे गॾु कंदासूं वरी मुशरकनि खे चवंदासूं त अवीं ऐं अव्हां जा अल्लाह सां ठहरायल शरीक पंहिंजे हंधु बीहो पोइ संदन विच में जुदाई विझंदासूं ऐं संदन शरीक चवंदा त अवीं असां खे न पूजींदा हुयो पोइ असांजे ऐं अव्हां जे विच में अल्लाह शाहिद बस आहे त असीं अव्हां जी पूजा खां ज़रूर बेख़बर हुआसूं उन हंधु सभु कंहिं माण्हूअ जेकी अॻे मोकिलियो हूंदो सो उहो लहंदो ऐं पंहिंजे सचे धणी अल्लाह ॾांहुं मोटाया वेंदा ऐं जेको ठाह ठाहियाऊं थे सो खाउन भुलिजी वेंदो قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون چو تواں کے آسمان زمین ما کے روزی دیندو آہی کنن نئی اکھن جو بیو کیر مالک آہے چھا ऐं केर जीअरे खे मुए मां कढंदो आहे ऐं केर मुए खे जीअरे मां कढंदो आहे ऐं केर कमन खे रिथींदो आहे पोइ जल्दी चवंदा त अल्लाह पोइ चओ त छो न डिजंदा आहियो पोइ उहो ई अव्हां जो सचो पालणहार अल्लाह आहे पोइ सच खां पोइ गुमराहीअ खां सवाइ ॿियो छा आहे पोइ केॾां जो केॾां फेराया वञो था अहिड़ी तरह तुंहिंजे पालणहार जो हुकुम उन्हनि बदकारनि ते लाज़िम थियो आहे जो उहे ईमान न आणींदा قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون چو تواں جے معبودن ما کو آہے چھا جو خلق کے نئے سر بنائے وری کھین مارے موٹائے جیارے چو تا اللہ نئے سر خلق کے بنائے تھو وری کھیس موٹائے جیاریندو پوئے اہیں کیڈاں جو کیڈاں پھیرایا ویندا ہو چو تواں جے معبودن ما کو آہے جو حق ڈاں سدھو رستو ڈیکھاریندو آہے چو تا اللہ سدھو رستو ڈیکھاریندو آہے پوئے جے کو حق ڈاں سدھو رستو ڈیکھارے سو تابے داری کرن جو ودھیک حقدار آہے یا اوہو جے کو پان رستے ڈیکھارن کھاں سوائے رستو نہ لہندو ہجے پوئے اواں کے چھا تھیو کہڑو نبیرو کریو تھا وما يتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا يغنی من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون ۽ انن ما گھنا رگو گمان تے ہلندا آهن بے شک گمان سچ جي پورائي کچھ بہ نہ کندو آهي تحقيق جيڪي کندا آهن سو الله ڄاندڙ آهي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ऐं ही क़ुरान अल्लाह खां सवाइ पाणू ठहियल नाहे पर खाउस अॻु जेकी किताब आहिनि तिन जो सचो कंदड़ आहे ऐं हुकमनि खे खोले बयान कंदड़ आहे मंझि को शक नाहे जहाननि जे पालणहार खां आहे بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون يا چونداهن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانو ٹھایو آہے چو تا جے کدیں سچاہیو تا جہرس کا صورت آنیو ائی اللہ کھا سوائے جے کے سڈے سگو تے کے سڈیو بلکہ جے علم کے پہچی نہ سگیا تے کے کوڑ بھایاؤں ائی انا وٹن سندس وادن جی سچائی نہ آئی آہے جے کی کھاون اگ ہوا تن بہڑی طرح کوڑو بھایو ہو پوئے دس تا ظالمن جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی ائی منجاؤن کو ان قرآن تے ایمان آنی دو آہے ऐं मंझाउनि को उन ते ईमान न आणींदो आहे ऐं तुंहिंजो पालणहार फसाद कंदड़नि खे चङो ॼाणंदड़ आहे ऐं जेकॾहिं तोखे कूड़ो भाईन त चओ मूं लाइ मुंहिंजो अमल ऐं अव्हां लाइ अव्हां जो अमल आहे जेकी आऊं करियां थो तंहिंखां अव्हीं बेज़ार आहियो ऐं जेकी अव्हीं करियो था तंहिंखां आऊं बेज़ार आहियां ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ऐं मंझाउनि खे तोॾां कन ॾेई क़ुरान खे ॿुधंदा आहिनि पोइ तूं ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे छा जेतोणीक न समझंदा हुजनि ऐं मंझाउनि कोई तोॾां निहारींदो आहे पोइ अंधनि खे सिधो रस्तो ॾेखारींदे छा जेतोणीक ॾिसंदा ई न हुजनि अल्लाह माण्हुनि ते कुझु ज़ुल्म न कंदो आहे पर माण्हू पाण ते पाण ज़ुल्म कंदा आहिनि ऐं जंहिं ॾींहुं अल्लाह खेनि गॾु कंदो तंहिं ॾींहुं ॼण क दुनिया में ॾींहं जी हिकड़ी घड़ीअ खां सवाइ वधीक तरसियाई न हुआ पाण में हिक ॿिए खे सुञाणंदा बेशक जिन अल्लाह जे दीदार खे कूड़ भायो तिन छियो पातो ऐं हिदायत वारा न हुआ ऐं जेको अंजाम साणन करियूं था तंहिं मझां कुझ जे तोखे ॾेखारियूं या तोखे फौत करियूं त हर हाल में संदन मोटण असां ॾांहुं आहे वरी जेकी कंदा आहिनि तंहिं ते अल्लाह शाहिद आहे ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اي سب کہیں امت لائے ہک پیغمبر آئے پوئے جڑے سندن پیغمبر آئیو تا سندن وچ میں انصاف سا نبیرو کیو ویو اے انہن تے ظلم نہ کیو ویو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستقدمون تعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون اي چوندا آهن تا جے کدے امی سچا ہو تو وہ انجام کدے تھی دو چو تا آؤں اللہ جی مرضی کھاں سوائے پان کے نکی دکھ ऐं नकी सुख पहुचाए सघां थो सभु कंहिं उमत लाइ ठहरायल मुद्दत आहे जॾहिं संदन ठहरायल मुद्दत पहुचे थी त हिकु घड़ी देर न कंदा ऐं नकी अग भरो वेंदा चओ त मूंखे ख़बर ॾियो त जेकॾहिं संदसि अज़ाब राति जो या ॾींहं जो अव्हां खे पहुचे त छा करे सघंदो ॾुहारी उन खे कहिड़ो जल्द घुरंदा आहिनि वरी जंहिं महिल उहो पहुचंदो त उन ते ईमान आणींदो छा ऐं चयो वेंदुनि त हाणे मञो ऐं बेशक अॻे इन खे तकड़ो घुरंदा हुयो वरी ज़ालमन खे चयो वेंदो त हमेशगीअ वारो अज़ाब चखो जेकी अव्हीं कमाईंदा हुयो तंहिं खां सवाइ अव्हां खे ॿियो को बदिलो न ॾिबो قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون أي توكا خبر پوچھندا آهن تيهو وعدو سچا هي چو تهاو मूंखे पंहिंजे पालणहार जो कसम आहे त ज़रूर सच आहे ऐं अव्हीं थकाइण वारा न आहियो ऐं जे कॾहिं सभ कंहिं ज़ुल्म कंदड़ जीअ खे जेकी ज़मीन में आहे सो हुजे हा, उहो ज़रूर पंहिंजो एवज़ ॾेई छॾे हा, ऐं जॾहिं अज़ाब ॾिसंदा त ॻुझो लॼी थींदा। ऐं संदन विच में इंसाफ़ सां निबेरो कयो वेंदो ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न कबो। ख़बरदार, बेशक जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सो अल्लाह जो आहे। ख़बरदार, अल्लाह जो अंजाम सचो आहे, पर उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि। उहो जीआरींदो आहे ऐं मारींदो आहे, ऐं अवीं ॾांहुस मोटाया वेंदो। موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اے انسانو، اوہاں جے پالن ہار اکھاں اوہاں وٹ نصیحت، ऐं जेका बीमारी सीननि में आहे तंहिं लाइ शिफ़ा ऐं मोमिननि लाइ हिदायत ऐं रहमत आई आहे। चओ त अल्लाह जे फज़ल सां ऐं संदसि बाज सां नाज़िल थियो आहे, पोइ उन सां ख़ुशि थियणु घुर्जेनि जो गॾु कंदा आहिनि, तंहिं खां उहो भलो आहे। चओ त की ॾिसो था त अल्लाह रोज़ीअ मां जेकी अव्हां लाइ लाथो आहे, पोइ मंझाउसि अव्हां पाण कुझु हराम ऐं कुझु हलाल कयो आहे। चओ त अल्लाह अव्हां खे मोकल ॾिनी आहे छा, या अल्लाह ते ठाह ठाहींदा आहियो? ऐं जेकी अल्लाह ते कूड़ ठाहींदा आहिनि तिन खे क़यामत जे ॾींहुं कहिड़ो गुमान आहे त खेन अज़ाब न कंदो छा? बेशक अल्लाह माण्हुनि ते ज़रूर वॾे फज़ल करण वारो आहे, पर उन्हनि मां घणा शुक्रानू न कंदा आहिनि। वमा तकून फी शअन वमा तत्लू मिन्हु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज तुफीदून फीह وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم اي كين حال میں نہ ہوں دو آہیں اي اللہ جے طرف کھا آیل قرآن ما جے کی نہ پڑھ دو آہیں اي کوب کم امی نہ تھا کرو جدے منجس لگا رہندا آہیو تا اسی ہی اوہاں وٹ حاضر آہیوں اي تنجے پالن ہار کھا زرے جیترو نہ کی زمین میں نہ کی آسمان میں گجھو رہندو آہی اي نہ کی ان کھا تھورو اي نہ کی گھنو پر سب پدھرے کتاب میں لکھلا ہی خبردار اللہ جے پیارن کے نکو بھو آہے اے نکی اوہے غمگین رہندا جن ایمان آندو اے پرہیزگاری کئی اتھن تن لائے دنیا جی حیاتی اے آخرت میں خوش خبری آہے اللہ جے حکمن کے کا پھیر گھیر کانے ایہائی ولی مراد مانن آہے اے سندن چون توکھے نہ دکھوئے بے شک سب غلبو اللہ جو ہی آہے اوہو بدھندڑ جانندڑ آہی الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون خبردار بے شک جے کی آسمانن میں آہے این جے کی زمین میں آہے سو اللہ جو آہے این جے کی اللہ کھا سوائے بین شریکن جی عبادت کنداہن سے حقیقت میں گمان کھا سوائے بے جی تابیداری نہ کنداہن این اوہے رگو اتکلو کنداہن اوہو اللہ آہے جے اوہاں لائے رات کے ہن کرے بنایو تمنجس آرام کریو اے دیا کے روشن بنایا آئیں بے شک ان میں بدھندڑ قوم لائے نشانیوں آئیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون کافر چون تھا تو اللہ پنجے لائے اولاد ورتو آہی اوہ پاک آہے اوہ بے پرواہ آہے جے کی آسمانن میں آہے این جے کی زمین میں آہے سو ان جو آہے ہن پٹ جے چون بابت اوہاں وٹ کا سند ناہے جے کی نہ جاندا آہیو سو چھو اللہ تے چوندا آہیو چو جے کی اللہ تے کوڑو ٹھاہ ٹھائیں دا ہن سے نہ چھٹندا دنیا میں تھورو آسودو گزران ہوندن وری اساں وٹ سندن موٹن آہے پوئے کھین انہی سبباں سخت عذاب چکھائیں دا سی جو کفر کندا ہن واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ऐं नूह जो किसो खेन पढ़ी ॿुधाए जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे चयाई त ऐं मुंहिंजी क़ौम जेकॾहिं मुंहिंजो रहणु ऐं अल्लाह जी आयतुनि सां मुंहिंजी नसीहत ॾियण अव्हां ते ॻरी थी आहे त अल्लाह ते भरवसो कयमि पोइ पंहिंजे कम ऐं पंहिंजनि शरीकनि जी मदद सां गॾिजी सलाह करियो पोइ अव्हां जो कम अव्हां खां ॻुझो रहिजी न वञे त पोइ मूंसां करे गुज़रो ऐं मूंखे डर न ॾियो पोइ जेकॾहिं मुंहिंजे चवण खां फिरियो त छा थियो मूं अव्हां खां को उजूरो न घुरियो हो मुंहिंजो उजूरो अल्लाह खां सवाइ ॿिए ते न आहे ऐं मूंखे हुकुम कयो वियो आहे त मुसलमाननि मां हुजां पोइ खेसि कूड़ो भायाऊं पोइ खेसि ऐं जेकी ॿेड़ीअ में साणस हुआ तिन खे बचायोसूं ऐं खेनि उन्हनि काफ़रनि जो जानशीन कयोसूं ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो भायो तिन खे ॿोड़ियोसूं पोइ ॾिस त जिन खे डेॼारियो वियो तिन जी पछाड़ी कहिड़ी तरह थी فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين پوءِ ان نوح کان پوءِ گھنا پیغمبر سندن قوم دا موکلياسوں پوءِ وٹن پدھرن معجزن سان آیا پوءِ اڑا نہ ہوا जो जंहिं शइ खे पहिरियां ई कूड़ भायो हुआऊं तंहिं ते ईमान आणीन अहिड़ी तरह हद खां लंघंदड़नि जे दिलनि ते मोहर हणंदा आहियूं ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وري خاون پوءِ موسى ۽ هارون کي فرعون ۽ سندس سردارن ڏانهن پنهنجن معجزن سميت موڪليو سون پوءِ وڏائي ڪيائون ۽ ڏوهارن قوم هئي. پوءِ جنهن مهل وٽن اسان وٽان سچي ڳالهه آئي تڏهن چيائون ته بي شڪ هي پڌرو جادو آهي. موسى چيو جڏهن اوهان وٽ حق آيو ته ان لاءِ ڇو چوندا آهيو ته جادو آهي؟ ہی جادو آہے چھا ایں جادو کر نہ چھٹندا. چیاؤں تا اساں وٹ ہن لائے آیو آہیں چھا تے جہ مذہب تے اساں پہنجا پیو ڈاڈا ڈٹھا تے کھاں اساں کے روکیں ایں ملک میں اواں بنی لائے وڈائی ہوجی ایں اساں اواں کے منن وارا نہیں. ایں فرعون چیو تے سبھی ہوشیار جادوگر مو وٹ آنیو. پوئے جہ مہل جادوگر آیا تہ محل موسا انن کے چیو تہ جے کی اچھلانو اتھو سو امی اچھلو. پوئے جہ محل اچھلیاؤں تہ موسا چیو تہ جے کی آندو اتھو سو جادو آہے. بے شک اللہ ان کے سگھوئی باطل کندو بے شک اللہ فسادن جو کم نہ تھائیندو آہے. اے اللہ حق کے پہنجے حکم سان ثابت کندو آہے جے توڑ ایک ڈوہاری بچھڑو بھائیں. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. پوءِ موسى تي سندس قوم مان هڪ ٽولي کان سواءِ فرعون ۽ سندس سردارن کان ڊڄڻ جي ڪري ته متان کين ايزائين ڪنهن ايمان نه آندو ۽ تحقيق فرعون ان ملڪ ۾ هٺيلو هو ۽ اهو ضرور حد کان لنگھندڙن مان هو. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اي موسى چيو ته منهنجي قوم جي ڪڏهن اوهان الله تي ايمان آندو آهي ته جي مسلمان آهيو ته مٿس ڀروسو ڪريو. پوءِ چيائون ته الله تي ڀروسو ڪيو سون ऐं असां जा पालणहार असां खे ज़ालमनि जी क़ौम जी परख न कर. ऐं काफ़रनि जी क़ौम खां पंहिंजी बाज सां असांखे बचाए وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أي موسى ऐं संदसि भाउ ॾांहुं वही कयोसूं तव्हीं पंहिंजी क़ौम लाइ मिस्र में घर बणायो ऐं उन्हनि पंहिंजनि घरनि खे क़िबले जे साम्हूं करियो ऐं निमाज़ पढ़ो ऐं मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾे إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي موسى تيوت أي أسانجا پالنهار तो फिरौन ऐं संदसि सरदारनि खे सींगार ऐं घणो माल दुनिया जी हयातीअ में हिन लाइ ॾिनो आहे त हे असांजा पालणहार तुंहिंजी वाट खां माण्हुनि खे भुलाइनि ऐं असांजा पालणहार संदन माल खे नास कर ऐं संदन दिलनि ते मोहर हण जो जेसि ताईं ॾुखो ईंदड़ अज़ाब न ॾिसनि तेसि ईमान न आणीनि अल्लाह चयो त बेशक अवां ॿिन्ही जी दुआ क़बूल कई वई पोइ ॿई क़ाइमु रहो ऐं जेकी न ॼाणंदा आहिनि तिन जी वाट जी ताबेदारी न करियो إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أي بني إسرائيل کي سمڊ کان پار لنگھايو سون پوءِ سندن پويا فرعون أي سندس لشڪر ظلم أي سرڪشي ڪرڻ لاءِ ايتري قدر سندن پٺيان پيا جيسي بڏا فرعون چيو ته ايمان آندم सच आहे त जंहिं ते बनी इसराइल ईमान आंदो आहे तंहिं खां सवाइ कोई इबादत जो लाइक़ु न आहे ऐं आऊं मुसलमाननि मंझां आहियां चयो वियो त हाणे थो ईमान आणी ऐं बेशक अॻु तो नाफ़रमानी कई ऐं फसादियुनि मां हुए पोइ अॼु तुंहिंजे लाशे खे हिन लाइ बचाईंदासूं त जेकी तोखां पोइ अचनि तिन लाइ निशानी हुजे ऐं घणा माण्हू असांजी निशानियुनि खां ज़रूर बेख़बर आहिनि إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ऐं बेशक बनी इसराइलन खे चङे हंध रहण जी जाइ ॾिनीसूं ऐं खेनि सुठियुनि शयुनि मां रोज़ी ॾिनीसूं पोइ एसि ताईं इख़्तिलाफ़ न कयाऊं जेसी वटि इल्मु यानी क़ुरान न आयो बेशक तुंहिंजो पालनहार जंहिं ॻाल्हि बाबति झगड़ो कंदा आहिनि तंहिंजो क़यामत जे ॾींहुं सिंधन विच में फ़ैसिलो कंदो فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين وي جيڪي تو ڏاه نازل ڪيو سون تنهنکا جيڪڏهن شڪ ۾ آهين त जेकी तोखां अॻु किताब पढ़ंदा आहिनि तिन खां पुछ बेशक तुंहिंजे पालनहार खां तो ॾांहुं हक़ आयो आहे पोइ तूं शक कंदड़नि मां न हुज ऐं न की तूं उन्हनि मां हुज जिन अल्लाह जी आयतुनि खे कूड़ ॼातो त तूं छीए वारनि मां थींदे عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين बेशक जिन ते पंहिंजे पालनहार जे अज़ाब जो हुकुम लाज़िम थी चुको आहे से ईमान न आणींदा जेतोणीक वटन सभु दलील अचनि जेसि ताईं त ॾुखो ईंदड़ अज़ाब ॾिसनि यूनस जी क़ौम खां सवाइ किन ॻोठनि वारनि अज़ाब नाज़िल थियण वक़्तु छो न ईमान आंदो त संदन ईमान खेन फ़ाइदो ॾे हा जंहिं महिल यूनस जी क़ौम ईमान आंदो त उन वक़्तु ख़्वारीअ वारो अज़ाब दुनिया जी हयाती में खाउन लाथोसूं ऐं खेनि कुझु वक़्तु आसूदो कयोसूं حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أي جي كده تنجو پالن هار گھرے ها त जेकी ज़मीन में आहिनि से सभु समूरा ईमान आणीन हा पोइ तूं माण्हुनि खे ज़ोर कंदे छा त मोमिन थियनि ऐं कंहिं माण्हूअ खे अल्लाह जी घुर खां सवाइ मोमिन थियण जो इख़्तियार न आहे ऐं जेकी न ॼाणंदा आहिनि तिन ते कुफर जी पलीती रखंदो आहे السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين جو تنهاريو تا آسمانن ۽ زمين ۾ ڪهڙيون سندس قدرتون آهن ۽ نه مڃيندڙ قوم کي نشانيون ۽ دي ڄاڻن فائدو نه ڏيندا آهن پوءِ انهن جهڙين مصيبتن کان سواءِ انتظار نه ڪندا آهن جيڪي کائون اڳ گذري ويون کين چئو ت انتظار ڪريو آئون به اوهان سان گڏ انتظار ڪندڙن مان آهيان وري اسين پيغمبرن کي ऐं जिन ईमान आंदो तिन खे बचाईंदा आहियूं अहिड़ी तरह असां ते हक़ आहे त मोमिनन खे बचायूं قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم چوتا اے انسانو जेकॾहिं मुंहिंजे दीन खां शक में आहियो त ॿुधो त अल्लाह खां सवाइ जिन खे पूॼींदा आहियो तिन खे न पूॼींदुसि पर हुन अल्लाह खे पूॼींदुसि जेको अव्हां खे मारींदो आहे ऐं मूंखे हुकुम कयो वियो आहे त मोमिनन मां हुजां ऐं हीअ त पंहिंजी मुहार खे हनीफ़ दीन लाइ बीहक वठाए ऐं मुशरकनि मां न हुज ऐं अल्लाह खां सवाइ उन्हें जी इबादत न कर जेको तोखे न की सुख पहुचाए ऐं न की तोखे दुख पहुचाए पोइ जेकॾहिं ईअं कंदे त उन्हीअ महल तूं ज़ालमन मां थींदे ऐं जेकॾहिं अल्लाह तोखे को दुख पहुचाए त उन धारा को उन जे लाहिण वारो कोन्हे ऐं जेकॾहिं तो लाइ चङाई घुरे त सदस फज़ल को हटाइण वारो नाहे पंहिंजनि बाननि मां जंहिंखे वणेसि तंहिंखे फज़ल पहुचाईंदो आहे ऐं उहो बख़्शणहार महरबान आहे قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. جو اے انسانو بے شک اوہاں وٹاں جے پالن ہار کھاں حق آیو آہے پوئے جے کو ہدایت وارو تھیو سو پان لائے ہدایت تھو لہے اے جے کو بھلیو تہتے گمراہی ہجن کھاں سوائے بیو کی ناہے اے آؤں اوہاں جو ذمہ وار ناہا اے جے کی تو داں وہی کیو ونجے تھو تہجی تابیداری کر اے ایستائیں صبر کر جیسی اللہ نبیرو کرے اے اوہو چنگو نبیرو کندڑا ہے.